Apart. hai să luăm mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20. La mulți ani pentru Nicușor din Timișoara, din partea colegilor de muncă și din partea iubitei sale, Mihaela. Bună băieți, sunt Georgiana, sunt din București, vă ascult în fiecare seară. M-am îndrăgostit de emisiunea voastră și vreau să-mi puneți Connector, dar piesa mai veche. Adică te referi la Love is the Way, pun pariu. Hai să mixăm chiar acum, apoi o altă piesă pe care ne-ați cerut-o, Tom Boxer și Morena, Summertime și D'Vange, Oliver Twist. Cu voi in the mix, DJ Young și John C. La Kiss, asculți doar hituri. Start de dechisuri pe Facebook. Love is the way. Some troubles in my life, but I knew I could stay for the grace. Everything will be alright. But I'm here and you're there, and there's nothing else. when you wanna start winding round. And I love it when you wanna say time it down. Și mesajele pe facebook.com/kissfmromania de la postarea Star de Kissuri. Așteptăm dedicațiile voastre la comentarii. Costica Andrei pentru toți colegii lui. Cami zice salutare kissomanilor, vreau și eu connector pentru toată lumea. Mai departe mixăm alte piese pe care cei de pe Facebook ni le-au cerut. Avem Elena Gheorghe și Glenn Seco și Pink, iar apoi Felipe, văd cum mă privești pe final de oră la Kiss Kiss in a Mix. Mixăm doar hituri. Hello, kissomanilor, back to the mix, back to the party. Continuăm cu hiturile mixate înainte de ora 8, Elena și Glenn, Echo. Avem imediat Pink, Just Give Me a Reason. Iar ora se încheie cu o piesă nouă și foarte tare, Felipe, Văd Cum Mă Privești. DJ Young și Jonesy in the mix, la Kiss FM asculți doar hituri. Aș vrea să-l șterg, dar încă n-am curaj. Nici

ce-ți dorești, te văd plângând. Și ce mai știu e că mă porți în gând, dar fără mâine doar priviri și atât. Hey, mi se pare că-mi rulează în țare filmul dacă dragostea dispare. Ca o prințesă nebănuitoare, avea vii și pești de parcă zbunul de la parcare. Cântătoare ca o privighetoare, ziua ești cu mine, noaptea pasărea dispare. A doua zi fără nicio remușcare, te văd cu el de mână și povestea ea în floare. And there she goes. Hey, văd că mă privești în ochi adânc. Nu e ce-ți dorești, te văd plângând. Și tot așa, seară de seară, femeia parchează ca un tren din gară în gară. Ultima oară o comis din nou și apoi vii și spui în fața că soare rău. Când tu te vezi cu altul, când tu mi-ai rupt sufletul, când tu niciodată nu spui nu, ba cu mine, ba cu el și uite așa trece timpul. Văd cum mă privești în ochi adânc. Nu e ce-ți dorești, te văd plângând. Și ce mai știu e că mă porți în gând. Dar vor rămâne doar priviri și atât. Văd cum mă privești în ochi adânc. Nu e ce-ți dorești, te văd plângând. Felipe, piesă nouă, văd cum mă privești la Kiss Kiss in the Mix. În curând vine weekendul, iar în weekend avem super petreceri Kiss FM. Vineri noapte vă întâlniți cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Club After 8 Cluj-Napoca, unde împreună cu ei vor fi și DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă avem partidul Kiss Live, începând cu miezul nopții din Club Tower Râmnicu Vâlcea. Și pe 8X, unul dintre hiturile verii, J Balvin, Tranquila. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Fie. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Hey, hello, Kissomaniilor, bună seara, bine v-am regăsit. Începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. De acum încolo avem o serie nouă, 40 de minute non-stop mix, care începe așa cum anunțam cu J Balvin, Tranquila. Imediat mixăm și Macklemore cu Ryan Lewis, Thrift Shop, adică piesa aceea cu $20 in my pocket. Și apoi mai vechea Alb Negru, împreună cu Ralph Lo și Rare și Miesetele Tinere, mixul Emil Azaria. Cu alte cuvinte, continuăm petrecerea mixată la Kiss Kiss in the Mix. Aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kila. Tranquila, dale baby, dale que esto no hace fila. Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal compuesto, vamos a hacerlo como si fuera Jan. Ya sabe que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. Jake, tú repi, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ey, ey, ey, ey, ey, ven acá, no perdamos.

Yeah. Party, o piesă de club care, iată, se aude și pe radio. DJ Sava și Mișa Tenerife, cu siguranță ne vom întâlni cu piesa asta la mare peste doar câteva săptămâni, când reîncepem sezonul Summer Kiss. Dacă vrei să ai și colecția emisiunii la zi, arhiva se găsește pe kissfm.ro/kkm. Acolo este podcastul pe care îl poți downloada sau pe care îl poți asculta în timp real. Voltaj, mai departe, remixul Jay Murano, avem și DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat, DJ Bone Remix, iar apoi un alt remix Jay Murano pentru Carlos Dreams și Ina. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Sunt un pic, pic, îndrăgostit.

să aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Acestui joc cu tine îmi faci mai mult rău decât bine. Și nu pot să spui că n-am încercat, până în ultima secundă am sperat că va fi mult mai bine, dar e din ce în ce mai rău cu tine. Și nu pot să spui că n-am încercat, până în ultima secundă am sperat, dar e târziu, ce păcat. Secundă am sperat că va fi mult mai bine, mult mai bine, mult mai bine. Și nu pot să spui că nu am încercat, până în ultima secundă am sperat, dar e târziu, ce păcat. Și piesa non-house, continuăm petrecerea. De acum încolo este o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri pe care le mixăm pentru voi, piese pe care voi le cereți, iar printre ele dedichisuri, mesaje care vin la 0722 20 60 20, și desigur facebook.com/kissfmromania. Până la mesaje, Khaled, C'est la vie, Pitbull și Christina Aguilera, Feel This Moment, iar apoi mixăm Lucky Lee, A Follow Rivers, The Magician Remix combinat cu Adrian Funk Club Edit. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. and enjoy this moment. Enjoy this moment, darling. One day. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy.

Lucky Man Project Pumping la Kiss Kiss in the Mix. Ne ocupăm și de mesajele de pe facebook.com/KissFM România peste 10 minute. Nu uitați, în weekend, super petreceri Kiss FM. Vineri noapte avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Club After 8 Cluj-Napoca, unde împreună cu ei vor fi și DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă transmit live partidul pe Kiss FM, începând cu miezul nopții din Club Tao, Râmnicu Vâlcea. Mixăm Emil Azaria și Caitlin, Tu Amor, Asafa Vidan, One Day, iar apoi Alicia Keys, Girl on Fire. La Kiss FM asculți doar hituri. Thank you.

Foarte tare, Alicia Keys, Girl on Fire. Și remixul românesc semnat Andino Damasi. Combinație interesantă pe ritmul reggae. Și încă două mesaje pe care le-am ales cu greu dintre sutele de mesaje care vin și prin SMS și pe Facebook-ul Kiss FM, pe wall-ul Kiss FM. Hello guys, sunt Dorin din Prahova, sunt pe DN1 acum, vă ascult cu radio la maxim. Sunt cu prietenii mei cei mai buni, Cristi și Mihai. Și am dorit pentru iubitele noastre care sunt acum acasă și ne așteaptă, Elena Gheorghe. Mixăm pentru voi imediat piesa. Uite, încă un mesaj din partea lui Titi din Iași. Pentru Ramona și Vasile, sunteți cuplul perfect. O să fim mereu alături de voi. Mulțumim foarte mult, Kiss Kiss in the Mix. Pentru voi avem Elena și Glance, Echo, imediat Rihanna Diamonds, iar ora se încheie cu Pink, Just Give Me a Reason, la Kiss Kiss in the Mix, unde mixăm doar hituri. Kiss in the Mix. Mâine seara de la 7 vă vom da din nou pe spate cu hit-uri mixate când ne întoarcem in the mix cu voi, DJ Young și John C. la Kiss Kiss in the Mix. O seară bestială mai departe, rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hit-uri pe mâine. They play great music. They play songs that like all the major hits. I love it. Kiss FM.